Юстын фізічна адчуваў, што гэты невядомы хлусіць. Мо таму, што не глядзеў яму ў вочы, яму было дзіўна яшчэ і тое, што вераць гэтаму валацугу ўсе астатнія. «За што выгналі?» – прачнуўся біскуп Камар. «За памяркоўнасць, спагаду і сумненні ў веры». Юстына аж перасмыкнула. «Вераць і дапытваць не будуць, вераць, што ты з п'янага двара, што ты шкаляр, але што ж ты гэта зараз сказаў? Як з месіка зваліўся, дурыла, а? Распісаўся ў самым страшным злачынстве. Хай бы тут быў папа, Лютар, усе бацькі, усіх цэркваў, для ўсіх іх няма нічога горшага за гэта». Цяпер канец. Як ён сочыць за тварамі ўсіх? «Іншаверцам, пэўна, спагадаў?» – спытаў Лотр. Юрась усё маўчаў. Глядзеў у вочы людзей за сталом. Адна нянавісць была ў іх, адно непрыняцце. Братчык адвёў вочы. Спадзявацца не было на што. У чым сумняваўся? У святасці Лота, пан Лотр. Я чытаў. Я даволі добра ведаю гэтую гісторыю. Анёлы дарэмна ўступіліся за свайго сябра. Не трэба было паліваць нечасцівыя гарады агнём. Не варта было ратаваць адзінага праведніка. Ледзь ён пазбегнуў небяспекі, як учыніў яшчэ горшае. Паўсюль адна брыда. Павольна жывуць і змяняюцца людзі. Цяжка жыць сярод іх і паміраць. Але што зробіш? Вольныя мы з'явіцца ў гэтым свеце і ў гэты час, але нявольныя выскачыць з іх. Кожнага кліча ў свой час – земля. Нешта такое дзівотнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, сказаў Басяцкі. Ні храна не зразумець. Ну, я і пайшоў па зямлі. Без надзеі, але каб ведаць усё і жыць, як усе. Ні мне, ні ім і ні вам нічога не дапаможа. Шчасце не з'явіцца перадчасна, але застаецца цікаўнасць, дзеля якой мы, ну як бы гэта вам сказаць, з'яўляемся ў гэты свет, калі наш Бог вядзе нас у яго. Паверылі усякаму, нават самаму цёмнаму слову, падумаў Юстын. Што за сіла? Іншых ужо катавалі і правяралі, па тут, але нічога. Вогнішча яму не мінуць. Маўчанне вісела над галовамі. Усе невыразна адчувалі нейкую няёмкасць. «Хм», – сказаў Лотр. «Ну, а ты адкуль? Іудзей, ты хто?» Іудзей паспрабаваў выпрастацца, але яму гэта дрэнна ўдалося. Развёў вузкімі далонямі, насцярожаны і сурова глядзеў на людзей за сталом. Пацягнуўся быў пальцам да скроні, але ўраніў руку. «Ну, што вам сказаць? Ну, мяне выгналі ткі са слонімскага кагалу. Я Іосія, бен Равуні. І бацька ў мяне быў... Бен Равуні і дзед. Д'ябал, прабачце, лёс прыгнаў прадзеда майго дзеда сюды. Спачатку з Іспаніі пайшлі маўры, потым яму давялося ўцякаць і з Мальоркі. Каму ахвота быць чуэтам? Потым быў Ціролі, была разня. Потым разня ўжо была паўсюль. І адусюль беглі сюды, бо тут быў прыстанак. Хто ведае, ці доўгі ён будзе. Дамініканец усміхнуўся. Мрачык заўважыў гэта і перавёў позірк з яго на іудзея, незнаёмую аповесць, якога ён слухаў з жахам, з пагадаю і агідай. «Я быў у Іспаніі», – сказаў Басяцкі. Равунні глядзеў на яго і адчуваў, як жах бяжыць у яго ад лапатак да самага таго месца, дзе, як сцвярджаў папа Сікст, ва ўсіх ягоных супляменнікаў знаходзіцца хвост. Ніхто лепей за Равунні не ведаў, як мала грунту пад гэтай гіпотэзай. Але неўгрунтаванасць і неслушнасць у гэтым выпадку можна было б пераканаць. Толькі ўсё жыццё сык, ўсё жыццё ходзячы без портак. І ні аднаму яму. А гэтага не дазволіў бы ніводны цывілізаваны ўрад, ніводная рада. І таму ён халадзеў. Яму не раз ужо даводзілася бачыць такія вочы. Няхай нават не самому, няхай памяццю пращура. Вось яны з'явіліся і тут. Наколькі лягчэй было жыць між напалову паганскага народа. Але ён быў выносны і ўчэпісты, як дзяржы дрэва на скале. І таму ён не закрычаў, а упершыню за ўвесь час усміхнуўся. І тут адкрыліся зубы такой сляпучай белі, што бурмістр Юстын усміхнуўся в адказ. «Прыемна чуць, што вы пабывалі ў такім падарожжы», – сказаў езуіт у Равунні. «Колькі вы ехалі адтуль?» «Два месяцы». Ну вось, а мне на гэта спатрэбілася амаль два вякі. Можаце мне паверыць? У мяне в Іспаніі быў адзін друг, усміхнуўся Басяцкі. Толькі адзін? Нечакана для сябе самога спытаў Богдан Роскаш. Ён адзін быў варты тысячы. І мніх зноў усміхнуўся, бо ўспомніў парады гэтага друга наконт народа беларускай зямлі, які ў грасу язычастве дагэтуль трымае ідалаў і слова, і больш, чым у Хрыста, верыць у Маці Божую. Хаця ўсім вядома, што яе адзіная заслуга была нарадзіць Бога чалавека, які ўвесь час засмечаны ерасцю. Успомніў ён і другія парады вялікага друга. Наконт гэтых, якім па недахопу рэўнасці Божай дбання аб ягонай велічы далі тут прытулак. Успомніў ён і парады аб ведьмах і ведьмарах. І таму, што ўсяму гэтаму заставалася жыць нядоўга, і таму, што вось гэтых ужо заўтра ўзвядуць на вогнішча, каплану стала лягчэй, і ён усміхнуўся яшчэ. На гэты раз і ўдзею, Роскашу і Юрасю. Гэты друг казаў мне, што калі еретыкі накшталт гэтага шкаляра пусцілі такіх, як ты, сюды, над галовамі прыхадняў віліся совы. Равунні таксама разумеў, што заўтрашняга полымя не абмінуць. Наўрад ці ніхто не разводзіць соў. Мы таксама. Гэта няпраўда, мніх, сказаў братчык. Я ведаю. Чалавек, які быў пры гэтым, усё запісаў. Я чытаў яго запісы. Гэта праўдзівая кніга, кніга жыцця. Больш ніхто не запісаў бы так.